met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Dadelijk ons onderzoek naar de mentale gevolgen van natuurgeweld. Eerst gaan we naar de Grand Prix van Saudi-Arabië. Ronald van Dam, en die ziet Max Verstappen, heeft hij al zien kruipen naar de tweede positie in de race. Ja, dat klopt. Hij begon natuurlijk op de 15e plek. Profiteerde van een safety car situatie veroorzaakt door Lance Stroll. Toen lag hij in een keer vierde, pakte die Russell en Alonso. En nu is de jacht op zijn teamgenoot Checo Perez, de Mexicaan, geopend. Maar die, ik moet zeggen, die verdedigt zich met hand en tand. Was even een ronde dat hij in één keer 0,4 seconden inliep. Maar nu schommelt dat gat zo steeds zo rond die 4,5 seconden met nog 12 ronden te gaan. Ja, Perez 4 Grand Prix in zijn carrière gewonnen. Vorig jaar 2 keer in Monaco en Singapore. En nu dus misschien op weg naar zijn 5e. In ieder geval gisteren pakt hij de pole. Hij gaat het zeker niet cadeau doen aan Max Verstappen die op de tweede plek ligt. Daarachter liggen dan ligt Alonso en de Aston Martin. 2 malen Mercedes van Russell en Hamilton. 2 Ferraris van Sainz en Leclerc. Dan Ocon voor Gasly en Tsunoda. En die andere Nederlander Nyck de Vries op dit moment op de 15e plek. Dus nog 12 ronden voor Max Verstappen om een gat, ja, dat nu weer 5 seconden is, dicht te rijden. Ik vrees dat hij dat niet gaat redden. We gaan het straks van je horen. Zeker. En toen kwamen die hagelstenen kwamen toen als, min of meer als mortieren. En dan hadden wij die ongeveer op ons afgevuurd. En dan zie je allemaal bomen omleggen en je denkt van, maar je kan het gewoon niet begrijpen. Ja, ik ben eigenlijk in shock. Dat ben ik eigenlijk dagen geweest, weken geweest. En eigenlijk ben ik nu pas bezig om het te gaan verwerken. Na 1,5 jaar. De aarde warmt op en een van de gevolgen is dat natuurgeweld vaker zal voorkomen. Voor mensen die het meemaken kan dat een traumatische ervaring zijn. Een verslag van Yoga Brouwers. Kom er maar op aan, dan gaan we zo de hoogte in. Op een veilige manier. Hekje dicht. En hoe hoog komen we? Als het goed is, boven het dak uit. Maar... Hoeveel meter is dat? 10 meter. Dan zien we alles van een andere hoogte. Ik heb niet gevraagd of je hoogtevrees hebt, maar ik ga vanuit van niet. Maar ik wel. Nou, sinds die hagel heb ik dat wel. Eerst durf ik heel makkelijk op het dak te lopen. En nu heb ik er moeite mee. Als ik nu al staan, voel ik me al minder comfortabel hier. Donderdagavond. Die bewuste donderdagavond werd het heel donker. En toen dacht iedereen, wat gaat er nu toch gebeuren, zo donker? En toen brak de hel los. Toen kwam de wind en toen kwamen die hagelstenen kwamen toen als, min of meer als mortiergranaten werden die ongeveer op ons afgevuurd. Hoe? Nee, zie. Nu zijn we op het hoogste punt, ja, met hoogwerken. We kunnen de buren zien. Dat kunnen we net niet zien, maar we kunnen wel daarheen kijken. Ja. Over die kassen. Ja, je kunt. Dus dit is je imperium. Nou ja, hier proberen wij ons geld mee te verdienen. Twan Engelen uit Zomeren heeft een familiebedrijf met kippen die broedeieren leggen. Zover je kan kijken, zie je stallen waarin zijn 275.000 kippen leven. De staldaken zijn in 2016 overal kapot gehageld. 4 hectare. Dus 4 hectare daken moesten wij vervangen. Ja, en we zijn na 23 juni zijn we mee begonnen. En we zijn in april, 2 jaar later, zijn we geëindigd. Toen hadden we de laatste werkzaamheden op onze bedrijven verricht. De gevolg van die hagelschade. Dus we zijn er bijna 2 jaar mee bezig. Dus elke dag mee bezig geweest om die hagelschade te repareren. In Leersum woont Edith Hazelzet. Zij zag hoe in 2021 in valwind het dorp verruineerde. Op het hoogste punt van het Leersumse bos, op de Donderberg, staat een torentje. Een tombe. De tombe van Nellestein. En van hieruit heb je een heel mooi uitzicht over de omgeving. Hoe hoog is die, weet je dat? Wow, 3 trappen. Omhoog. En... Ja, we staan dus, we hebben nu uitzicht. Ja. En je kan dus heel ver kijken. Ja, je kunt de sluizen van Amerongen zien. Je kunt Tiel zien liggen. En dan kun je dus nu nog zien, bijna 2 jaar na dato, wat een ravage die valwind heeft aangericht. Anderhalf is het. Het is anderhalf. Ja. Ja, zeker, want er zijn gewoon hele stukken bos kaal geslagen. Ik was op dat moment thuis. Ik zat op de bank. En alle zonnewering was naar beneden. En ineens ging het los. En de screens die gingen op en neer in hun geleider. En ik zag telkens een flits van hoe de bomen zich naar de grond bogen en weer terugveerden. En ik had meteen door van dit is niet normaal. Dus ik riep tegen mijn kinderen weg bij dat raam. En dan zie je allemaal bomen omleggen. En je denkt van wat. Ja, maar je kan het gewoon niet begrijpen. In Leersum was het een valwind. Windsnelheden van meer dan 120 km per uur. En in zomeren waren het hagelstenen zo groot als tennisballen. In beide dorpen waren de gevolgen catastrofaal. Toen ik onderweg naar huis was, zag ik de buurman in zijn auto zitten met een kistje op zijn hoofd. Want hij was bang dat die hagel door zijn auto heen zou hagelen. Daar ben ik langs afgereden, heb ik even gegroet. En ik kwam toen thuis. Ja, toen ga je kijken, oké, je hebt alarm, dus de stroom was uit. Dus we moeten zorgen dat je kippen weer stroom hebben. Want als er geen stroom op stal staat, dan hebben ze geen ventilatie. Dus we moeten zorgen dat die kippen gezond blijven. Dat kan alleen maar als die in een droge omstandigheden zit. Dus daar moeten we de daken, zo snel mogelijk de daken afdekken met plastic. Dat het water niet meer binnen kan. Zijn er kippen dood gegaan? Niet dood gegaan, maar wel ziek geworden. En na de ziekte zijn ze dood gegaan, ja. En dat trok ons heel erg aan. Want ja, hoe kan het nou zo zijn dat die hagel zorgt dat wij dode kippen krijgen? En dat is de dag van vandaag, ben ik er nog steeds verbaasd over, dat wij daar nooit geen rekening mee gehouden met een natuur die invloed kon hebben op ons bedrijf eigenlijk. En onze bedrijfsvoering en ons hele leven. Het was echt een kakofonie van geluiden. Er waren echt tientallen sirenes door elkaar. Er vlogen 4-5 helikopters met warmtecamera's om mensen te zoeken. En daarbij kwam dan het geluid van steeds meer kettingzagen. En dat geluid, dat kan ik nog steeds niet horen. En daar ben ik niet de enige in. Als ik het hoor, dan ben ik terug. Dan ben ik meteen weer terug op 18 juni 2021. Een van de zwaarst getroffen huizen staat vlakbij de Donderberg. Daar wonen Kokkie en Ati. Bezoek, Kok. Hallo. Hallo. Dag, mogen we binnenkomen? Ja, mag. Zellig is het hier. Ja. Ik moet schoenen aan. Nee, als ze zijn goed veegt, ik moet toch wel vaak zuigen, dus maakt het uit. Ja, okay. Toen het kwam, zag ik eerst een soort rivier in de lucht en een enorme herrie. En ik zag 8 bomen zo naar beneden komen. En ja, ik heb hier geen dak, tenminste geen verdieping. Dus ik dacht, ik moet gewoon iets doen. Dus ik dacht, de trap is misschien het handigste. Maar ja, die stoel die stond ervoor. En ik stond daar te trekken en te doen. En ik probeerde hieronder te kruipen. Maar ja, ik heb mijn bergruimte. Het lukte eigenlijk niet zo goed. En ja, en dan begint de doodsangst op te spelen. En vooral ook omdat mijn partner in het andere gebouw zat en ik helemaal niks meer zag. Het was allemaal groen. Ik kreeg een telefoontje van een buurjongen en die vroeg of ik nog leefde. En ik zei, ja, ik wel, maar ik weet mijn partner niet. Ik ga wel kijken, zei hij. Dus die is toen gauw gaan kijken, ja. En het eerste wat ik deed is 112 bellen. Ik snap niet waarom ik het deed. En ik had ze meteen te pakken. Er is een boom omgevallen, zei ik. Niet wetende wat er allemaal nog verder gebeurde. Dus ja, het was gewoon een ontzettende heftige gebeurtenis. En het zit gewoon, ja, ik ben eigenlijk in een shock. En dat ben ik eigenlijk dagen geweest, weken geweest. En eigenlijk ben ik nu pas bezig om het te gaan verwerken. Na 1,5 jaar. 1,5 jaar. Andrea Walraven-Tisse is in heel Europa een veelgevraagde crisisinterventie-expert. Zij weet wat getroffenen overkomt. Ja, wat je net al hoorde is dat bij deze mensen ook een enorm gevoel van machteloosheid is ontstaan. En dat is wat de situatie ook nog eens extra belastend maakt. Hè? Dat controleverlies en dat je dat ook nog eens ziet bij de mensen waar je van houdt. Wat doe je als crisisinterventie-expert precies? Heel belangrijk is het om zo snel mogelijk structuur te brengen. Zeker bij natuurgeweld, hè? Zeker als het zo plotseling komt als dit, heb je heel veel zorgen. En daarnaast is om met die machteloosheid aan de slag te kunnen, moet je kunnen doen en moet je een handelingsperspectief kunnen vinden. En je kunt soms nog maar heel weinig informatie delen, maar toch is het belangrijk om dan toch te laten weten, hey, we zien wat er gebeurd is, we zijn er, we weten dat er nood is en we zijn ermee aan de slag. Dat is heel belangrijk. Twan Engelen. dat zal met mijn karakter maken. Ik ben in de actiestand gekomen. Ja, en daarna zag je dat we nog veel meer problemen hadden als we die eerste avond al dachten. Dat heeft indruk en dat denk ik af en toe. Hè, dat is eenmaal in je leven. Dat maak je dan mee in je leven. En daarmee moet je mee leren dealen. Je merkt nu nog steeds, als het datzelfde type, dezelfde bewolking in de zomerdag is, dat je toch merkt van mensen, van ja, heb ik mijn auto's binnengezet? Want als die buiten kapot hagelen, kun je die niet meer gebruiken. En dat je dan nagedenken van, dat moet ik gaan doen als het over een uur weer op dezelfde manier gaat hagelen. Natuurgeweld dat een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Peter Siegmund is klimaatexpert van het KNMI. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, wat we hier horen, dat extreme geweld, die een valwind, gigahagelbuien. Hoe ontstaat zoiets? Zo'n valwind die ontstaat omdat regen omlaag valt in lucht die niet helemaal verzadigd is met water, waardoor de regendruppels onderweg kunnen verdampen. Daar is energie voor nodig. En dat wordt uit de lucht gehaald en die lucht koelt af. Die wordt daardoor zwaarder dan de omringende lucht. Mm-hmm. En valt dan omlaag, omdat die zo zwaar is. Oh, dat is echt zo. De lucht die gewoon valt. Ja, ja, ja. En die extreme hagelstenen? Die extreme hagelstenen, dat is... je hebt in die hevige buien heb je omhooggaande en neergaande lucht. En die hagelstenen die dansen alsmaar heen en weer. Mm-hmm. En onderweg groeien ze. Ah. Er zit vocht in de lucht en op een gegeven moment worden ze zo zwaar dat de lucht hem niet meer kan omhoog duwen en dan vallen ze op de grond. Maar daar zijn ze enorm gegroeid al. Daar kunnen soms inderdaad een tennisbal groot worden, ja. En is er een relatie met de opwarming van de aarde? Het zijn sowieso hele zeldzame gebeurtenissen en dan is een verandering altijd moeilijk te zeggen. Maar als je naar de natuurkunde kijkt van het veranderende klimaat, we denken dat winden sterker kunnen worden in een warme klimaat. Dat komt uit de nieuwste modellen. Mm-hmm. Daarnaast denken we dat omdat een warmere lucht vochtiger is, kan een hagelsteen ook makkelijker groeien. Er is gewoon meer beschikbaar. Dus we denken dat de hagelstenen groter worden. Mm. Waar we nog over twijfelen is of de valwinden, of de verticale winden ook sterker worden, of die lucht langer aan het dansen is, zeg maar. Dat weten we nog niet zeker. Mm-hmm. Wat we wel weten is dat het 0 graden niveau, dat gaat omhoog. Ja, en daardoor, dus het is pas hoger in de lucht echt koud. Echt koud genoeg voor hagel. Mm-hmm. Dus er is een langere valweg waar de zaak kan smelten. Dus okay. De kleine hagelsteentjes die overleven niet, maar de grotere des te makkelijker. Ja, dus in principe krijgen dus eerder meer heftige regen daardoor dan. Er komt meer regen bij en tegelijkertijd worden de hagelstenen groter, want er zit gewoon meer vocht in de lucht. En ja, daarboven is het wel koud genoeg dan voor hagel. Nee, dat is dus de vraag, want deze mensen zijn er volkomen door overvallen, hè, en ook nog steeds van onder de indruk. Gaat dat vaker voorkomen? Waarschijnlijk wel, omdat er meer vocht in de lucht zit en hagel makkelijker kan ontstaan. En een valwind kan makkelijker ontstaan als lucht droger wordt. Wat ik al vertelde, die lucht... Dan krijgen we dat dus minder. Het punt is, in Nederland neemt de lucht vochtigheid af. Dat is wat we zien. Hmm. Waardoor een regenbui onderweg makkelijker kan verdampen. En makkelijker kan koelen en zwaarder kan worden en naar beneden vallen. We denken dat met klimaatverandering te maken heeft. Dat is een best lastig verhaal. Het heeft te maken met dat het boven zee minder opwarmt dan boven land. Ja. Maar het feit is wel dat de lucht wordt droog, heeft ook gevolgen voor natuurbronnen. Dat is een ander verhaal. Maar valwinden worden daardoor waarschijnlijk sterker. Ze blijven zeldzaam. Dat is Okay. Mm-hmm. Ja, valwinden wel. Maar die hagelbuien, daar zullen dan dus wel grote stenen overblijven in elk geval. Wat opkomt is, dit is een soort... model, hè? Of dit is een verwachting. Zegt al, het is natuurkundig, dus je kunt er wel van uitgaan dat het zich onder deze omstandigheden zich voordoet. Ja, we hebben daar klimaatmodellen, de natuurkunde van de atmosfeer. En daar kunnen we ook kijken wat de herhalingstijd is van dit soort buien. En dan zien we ook dat die in Zuidoost-Nederland is, die komt het vaakste voor. Ja. Ja. Maar het zal, ja, wat nu 1 keer in de 10 jaar voorkomt, komt in een warme klimaat van 1 graad in de orde van 1 keer per 9 jaar voor. Ja, ja. Het is dus niet elk jaar of om de maand. Het gaat maar, niet meteen heel snel of zo, maar het gaat wel vaker. Statistisch neemt het wel toe. Ja. Zou je dat heel lokaal juister kunnen voorspellen in de toekomst? Nee. Wij kunnen zelfs een lokale valwind of hagelbui niet voorspellen. We weten wel dat de atmosfeer op een bepaalde dag ergens aan de gang gaat, zeg maar waar dat precies zal zijn, dat kunnen we niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen van vanavond is er een grote kans op zo'n omstandigheid. Dat kunnen we zeker zeggen. En we zijn bezig met wat we een celtrekking noemen. Dan weet je dat er bepaalde wolken zijn en je weet hoe hard het waait. Dus je weet hoe snel die zich bewegen en waar die op een bepaald moment zijn. Maar dan nog blijft het een kwestie van kans hoe die wolken zich ontwikkelen. Je kunt dingen gaan volgen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En heeft dat iets met early warning system te maken? Nou ja, het KNMI heeft inderdaad een early warning center. En we proberen behalve een zo goed mogelijke weersverwachting te maken ook steeds meer te kijken naar wat zijn de gevolgen van het weer en wat kun je als mens tegen die gevolgen doen. Ja. Ja, u bent er volop mee bezig. Er zitten natuurlijk wat onzekerheden in. Dat is ook duidelijk uit uw verhaal gekomen. Maar zeker is wel dat zeker bij luchtvochtigere omstandigheden je een grotere kans hebt op dat extreme weer. Dat is wat ik uit uw verhaal zeker opmaak. Waterstof is de brandstof van de atmosfeer. Ja. Zo kan je het zien. Ja, precies. Waterdamp. Ja. Goed, voordat we gaan horen dat mensen toch eigenlijk wel een beetje verstoken zitten van psychische hulp, gaan we even bij Ronald van Dam polsen. Want terwijl wij hier over klimaatverandering praten, zijn ze in het hete Jeddah lekker aan het racen, Ronald. Ja, dat doen ze dan wel in de avonduren. Dan is het een stuk koeler. En ja, Max Verstappen. Ja, hij zat op een gegeven moment op 4,5 seconden van Perez. Maar ik moet Mexicaan toch echt een compliment maken, hoor. Want die produceert snellere rondetijden dan Verstappen. Hij heeft zelfs de snelste ronde in de race. En het gat is nu 6 seconden. Het zou nog kunnen zijn dat misschien Max Verstappen in de slotfase nog een keer alles opnieuw zet om de snelste ronde te rijden. Want het levert een bonuspunt op. Maar als de zaken zo gaan eindigen zoals ze nu zijn, ja, dan gaat Perez een 5e Grand Prix zege binnenhalen. Dan wordt Max Verstappen, dat is knap, hè, vanaf de 15e plek tweede. Maar dan is de leiding in het wereldkampioenschap nog echt met 1 punt verschil in het voordeel van Perez, die dan voor de eerste keer in zijn carrière zich ook leider in de Formule 1 WK-strijd mag noemen. De derde plek daarachter rijdt op eerbiedwaardige achterstand Fernando Alonso. 16 seconden zit hij achter Verstappen. Maar goed, dat wordt dan wel zijn tweede, derde plaats van dit seizoen. 30 punten dan voor hem in totaal. En dat zou zijn 100ste podiumplek uit zijn carrière worden. De twee Mercedes van Russell en Hamilton zitten daar dan weer achter. Dan de twee Ferraris nog steeds van Sainz en Leclerc. Dan de twee Alpines. Kan het ook niet mooier maken dan het is. Het zijn allemaal koppen van Ocon en Gasly. En inmiddels is het Tsunoda zijn 10e plek kwijt aan de Haas van Kevin Magnussen. En die andere Nederlander, Nick de Vries, ja, op dit moment op de 14e plek. Daar lijkt hij ook wel te gaan eindigen. Dan zou dat zijn tweede 14e plek van 2023 worden in twee races. Dus Verstappen heeft het geprobeerd. Maar moet hij vandaag, zo lijkt het, met al 2 ronden te gaan, zijn meerdere erkennen in Sergio Perez. Hey, Ronald, wat teamsport betreft is het natuurlijk best een curieuze situatie. Ik kan me voorstellen, in het wielrennen zou dit eigenlijk niet worden toegestaan. Hè? Dat de nummer 2 de koppositie mag houden. Terwijl de kopman Dat de knecht dan zeg maar de kopman laat winnen. Ja. Ja, nou goed, een Formule 1-team bestaat uit 2 coureurs. Verstappen is natuurlijk absoluut daar de nummer 1. Vorig jaar hebben we ook al een aantal momenten gezien dat hij weigerde om Perez te helpen aan het puntje, zodat Perez tweede kon worden in de wereldtitelstrijd. Omdat er nog een rekening open stond uit Monaco, waar Perez dan weer Verstappen niet zou hebben geholpen. Dus dat speelt altijd tussen 2 teamgenoten. Je wil altijd je teamgenoot verslaan, want die rijdt met dezelfde auto. Hè. Dat is echt jouw benchmark, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, je moet hem ook wel verdienen. En Perez, ja, die gaat natuurlijk zouden ze, we hebben in het gezien bij Michael Schumacher, toen hij samen teamgenoot was van Barrichello en ook Eddie Irvine. Ja, daar zeiden ze gewoon tegen die tweede coureur van sorry, maar ga even aan de kant. Move over voor je kopman. Maar dat lijkt bij Red Bull tot niet te gaan gebeuren. En het is, laten we ook niet vergeten, het is nog heel vroeg in het seizoen. Hè. Als dit misschien gebeurt op 3/4 van het seizoen. Ja. En Verstappen heeft gewoon die punten hard nodig om wereldkampioen te worden. Ja, dan is het een ander verhaal. Maar vandaag mag er even van genieten. Laten we Perez ook tevreden houden. Ja, precies. Ja. Dit is de laatste ronde waar we nu naar luisteren. Voor de laatste ronde zitten we in. Dus als jij nog allerlei prangende vragen zet stellen over de Formule 1 die je altijd al een keer had willen stellen, dan praten we daar de tijd mee vol, wou je zeggen. Ja, dat zouden we kunnen doen. Nou, ik wil ook maar even iets zeggen over Nick de Vries, die op de 14e plek ligt. Zijn eerste seizoen in de Formule 1. En vorig jaar die mooie prestatie gereden toen hij in de punten reed in Monza, reed hij voor het team van Williams. Nou, hij rijdt nu voor een ander team, Alfa Tauri. Die hebben niet meteen een auto waarin je voorin mee kan strijden. Dan is ook in dit geval zijn teamgenoot, en dat is de jonge Japaner Yuki Tsunoda, ja, zijn graadmeter. Nou, die Tsunoda ligt op dit moment op de 11e plek. Die was in de eerste race in Bahrein ook al sneller dan de Vries. Dus ja, dat is voor de Vries misschien een klein beetje, zal het aanvoelen als een nederlaag. Aan de andere kant, er zit gewoon voor die auto niet meer in. Dus ik vind het wel knap dat hij hem gewoon naar de finish rijdt en zometeen 14e gaat worden. Maar goed, hij zal toch ergens in het seizoen moeten proberen om een keer voor die het Tsunoda te eindigen. Wilde zijn positie bij dat team in ieder geval voor de komende jaren veiligstellen. Nou, inmiddels zitten we in de laatste ronde van de race. Verstappen is inderdaad niet meer dichterbij gekomen. De vlag staat al klaar. Ja, inderdaad. De man met de vlag staat al klaar om hem zo meteen Perez af te vlaggen. En, nou, hij deed het goed gisteren in de kwalificatie toen Max Verstappen natuurlijk te maken kreeg met die afgebroken aandrijfas. En de tweede kwalificatie toekom moest kijken de rest van de tijd. Ja, pakte hij de pole position. Dat deed hij vorig jaar hier ook al. Toen werd hij slechts vierde achter Verstappen, Leclerc en Sainz. Ja, nu gaat hij de overwinning hier pakken in Saoedi-Arabië. En Verstappen, prima. Weet je, oké, geen overwinning. Ik pak gewoon die 18 punten die bij de tweede plek horen. En dan gaan we op naar de volgende Grand Prix en kijken of die daar dan weer gewoon zonder mechanische tegenslag de overwinning kan binnenhalen. Maar deze, en ere wie ere toekomt, die behoort toe aan Sergio Perez. De laatste meters op dat bloedsnelle circuit. Want 27 bochten, 6,5 kilometer bijna lang. De langste na Spa-Francorchamps op de kalender. Sergio Perez steelt hem niet. Nee hoor, hij is echt gewoon vandaag de beste. Daar de laatste meters voor de Mexicaan. Luid toegejuicht door zijn team. Vlak daarachter komt dan Verstappen over de finish. Die pakken een lekkere 1-2. En Fernando Alonso, inmiddels al de 40 gepasseerd. Die gaat gewoon lekker vandoor met de derde plek. Die weet dat hij in die Aston Martin een goede auto heeft. En dat misschien zijn moment dit seizoen nog wel een keer gaat komen. Dat hij er met de zegen vandoor kan gaan. Ronald van Dam, dankjewel. Voor sommige mensen zorgt natuurgeweld voor een traumatische ervaring. Die dragen ze maanden en soms jaren met zich mee. Alleen is hulp voor de verwerking niet vanzelfsprekend. We gaan terug naar het Leersumse bos. Je struikelt nog over de ravage die de valwind veroorzaakte. In dat bos komen we hier af en toe stronken tegen. Die zijn anderhalf keer groter dan wij. Ja, die liggen op hun kant. In het bos zijn ze niet allemaal verwijderd. Dat is onbegonnen werk. Edith Hazelzet. Ook in het dorp zag je dit. En dan zat het asfalt zat er gewoon bij dat hele wortelstelsel. Of klinkers nog helemaal in hun verband. Ja, en daaronder was dan de infrastructuur kapot getrokken. Ik zeg wel eens, de valwind heeft alles geraakt. Van de infrastructuur, van de kabels in de grond, tot en met het hoofd van de mensen en alles wat ertussen zit. Ja, ik reed zaterdag. Ik denk de zaterdag daarna reed ik bij ons door de straat, waar ook de burgemeester woont. En toen zei de burgemeester vroeg mij, Twan, heb je ook schade? Ik zei, ja, ik denk voor €1 miljoen. Ho, zei hij. Ja, ik denk het wel. En ik deed er heel achterdochtig, of heel nonchalant over. Want toen had ik had het toen al gehoord dat heel veel mensen die ons moesten helpen, ons niet hielpen. Omdat die niet doordrongen waren van de grote schade die er was. Maar dat had heel veel impact dat de burgemeester dat aan jou vroeg. Ja, want ik dacht, mijn eigen vriend, je hebt het helemaal niet in de gaten in jouw eigen straat, welk leed dat er is. Ja, ik had teams van een organisatie slachtofferhulp op straat verwacht, herkenbaar. Want het dorp was in een soort collectieve shock. Maar als je mensen vraagt in Leersum van, wat verbind jij het meest aan de valwind? Dan zal vrijwel iedereen antwoorden, saamhorigheid. Want het was echt fantastisch om te zien hoe iedereen elkaar hielp. Of je elkaar nog kende of niet. Er werd getroost, gehuild. Corona was helemaal op de achtergrond. Alle maatregelen werden met voeten getreden. Maar het was ook niet te doen anders met opruimen. Maar daarna had ik toch slachtofferhulpen in een of andere vorm verwacht. En zeker ook voor de mensen die soms tot een jaar lang hun huis uit zijn geweest, omdat het onbewoonbaar was verklaard. Ja, dat brengt zoveel onzekerheden met zich mee, financieel. Je moet aan de slag met je verzekering, met een contra-expert, met van alles. Je moet bovenop al die werklui zitten die je huis weer in orde maken. En nou, ik ken een aantal mensen die mede daardoor nog steeds arbeidsongeschikt zijn. In een crisistijd of in zo'n natuurkrachtverhaal sta je er alleen voor. Had de gemeente iets kunnen doen? De gemeente had achteraf gezien een noodsituatie uit moeten roepen. Want dan hadden wij hulp gekregen van de veiligheidsregio, weet ik veel van wat. En dan zijn er andere protocollen die in werking treden. Die zeggen van, ja, wij komen jullie helpen. En toen was het, ja, er kwam niemand. Ook helemaal niemand, ook geen buren, niemand, die hadden zelf die problemen. Het natuurgeweld in Leersum en in Someren heeft geen mensen het leven gekost. Maar de impact was groot en is dat nog steeds. Maar beide gemeenten hebben er dus niet voor gekozen om in de acute fase van de ramp, of later alsnog, psychosociale hulp in te schakelen. Crisisinterventie-expert Andrea Walraven-Tissen. Hey, crisis is niet de gebeurtenis. He, er gebeurt iets en crisis is wat er eventueel kan ontstaan. En soms dan moet je heel goed kijken naar wanneer was nou die mate van machteloosheid het grootst. Want als ik goed luister naar deze meneer, die beschrijft heel duidelijk, ik ben in de overlevingsstand geschoten, ik kon doen, ik kon handelen. Maar eigenlijk ontstond er in de nasleep vooral heel veel machteloosheid. Hij zegt letterlijk, ik voel me in de steek gelaten, of ik voelde me alleen. En dan, als je dan heel nauwkeurig gaat kijken naar waar is hier nu precies de schade ontstaan, dan is niet alleen die schade door het noodweer ontstaan, maar ook door de nasleep van de situatie. En daar kunnen we veel meer in betekenen. En dan moet je echt gaan kijken op maat naar wat is hier nu voor crisis. En dan heb je het niet alleen over materiële schade, maar bijvoorbeeld ook over psychosociale schade die kan ontstaan. En als je daarna wil kijken, moet je altijd gaan kijken wanneer is die ontstaan op de tijdlijn. Van de gevolgen van de hagelbui in Someren zijn heel veel foto's. In het kantoor van Twan Engelen bekijken we er een paar. Maar hier zie je ook, er is geen één pan, dat was bij onze buurman, er was geen één pan meer heel. Van een dak van, wat zal het zijn, 8 bij 20, 160 vierkante meter, 0 pannen heel. Deze hadden we nog straks aan die gezien, maar die zien we nu, hè? Ja, dus, ja. Dat was gewoon. Dit waren mais. Niks van over. Nee. Ja, nee. Heb je zelf nog iets bewaard van die? Ik heb hier een zonnepaneel staan. En een waaier van de ventilator. En die heb je bewaard? Ja, dan zie je ook hier. Kun je eigenlijk zien wat de kracht op bent van die hagelstenen. Hè? Hier, een zonnepaneel is helemaal vergruist. Met een grote kraterrijk. Toevallig deze midden op het zonnepaneel. En hier is een roestvrij stalen blad van, ik denk, 20 kilo. Waar je gewoon een deuk in zet. En is dat bedoeld om het nooit te vergeten? Maar dat... Ja, ik heb altijd, mij ooit wel geleerd, je moet altijd wel de herinnering aan een slecht iets moet je herinneringen hebben. Dan kun je er altijd makkelijker over praten. En dat doen we nu, hè, bijna 6,5 jaar daarna, praten we weer over. Naar aanleiding van deze herinneringen. De rest van je leven, is dat bij je? Michel Dukers, bijzonder hoogleraar crisis, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. We praten hier even over door. We horen eerst Edith Hazelzet zeggen dat ze slachtofferhulp had verwacht in de straat. En Twan Engelen zegt, de gemeente had de veiligheidsregio in moeten schakelen. Nou is bij een ramp in principe de gemeente de eerste aangewezene. Hè? Dus brandweer, politie komt natuurlijk. Er is een crisisstructuur. Is daar iets onduidelijks aan? Nou, we hebben een... In de eerdere gesprekken hoor je ook terug dat er in feite een paar verhalen door elkaar lopen. En we hebben inderdaad een crisisstructuur. Die is helemaal uitgedacht. En die komt er ook op neer dat afhankelijk van hoe groot het wordt, schaal je dat verder op. En zodra het... niet alleen lokaal is. En zodra er bestuurlijke verantwoordelijkheid bij komt kijken, dan schaal je al naar een niveau 3 op. Als het nog groter wordt, ga je naar het niveau van de veiligheidsregio. Maar die crisisstructuur die is vooral bezig met hoe gaan wij hier veiligheid bieden, hoe gaan wij die situatie onder controle brengen. Dus dat betekent dat daar meerdere mensen in zitten, met een geneeskundige bril, met een informatiebril, met een bevolkingszorgbril, de hulpdiensten zelf zitten daar, proberen orde te brengen. Mm-hmm. En hun opdracht is ook eigenlijk voorbij, tenminste binnen dat microsysteem van de crisisbeheersing, als die situatie onder controle is. Als de bomen zijn opgeruimd en... Nee, dat nog niet eens. Oh. Want ik zou willen zeggen, de vervolgschade die daarna komt, en alle extra hulpvragen en problemen die mensen ervaren, ook qua gezondheid, dat is in feite een tweede lijn die daar doorheen loopt, waar die eerste crisisstructuur niets meer mee te maken heeft, als je het zo plat wil slaan. En dat betekent dat, of het nou gaat om schadeherstel van huizen, verzekeringsgedoe, uiteindelijk komen er altijd meerdere partijen bij kijken. Maar nog steeds is het dan in principe zo dat de gemeente altijd verantwoordelijk is voor het bevorderen van de publieke gezondheid. Ja. En dan ook lokale zorgpartijen afspraken daarover maakt. Maar in principe kan het protocol dus helemaal mooi gevolgd zijn. En iedereen heeft gedaan wat hij moest doen. En dan is het eigenlijk toch voor achterblijvers, voor de slachtoffers, niet genoeg. Zeker. En dat zien we bijvoorbeeld bij die watersnood die ongeveer diezelfde periode plaatsvond in het zuiden van Nederland in 2021 als de valwind. We zien dat ook Groningen is daar een voorbeeld van. Uiteindelijk betekent dat mensen langdurig te maken hebben met de onzekerheid van, wordt mijn schade hersteld? Wie gaat dat betalen? En uiteindelijk, als we die meneer in Zomeren ook hoorden praten over de impact op zijn bedrijf en de kosten die het met zich meebrengt in het eerdere fragment, dan zou je kunnen zeggen, maak er een noodtoestand van, dan wordt het allemaal opgelost. In Valkenburg is de burgemeester ook heel actief bezig geweest om ook een beroep te doen op noodwetgeving. Ja. En toch lost dat niet alle problemen voor de mensen op. Zeker, want uiteindelijk is het altijd weerbarstiger dan het lijkt. En dat hoort ook bij het faseverloop van de ramp. Hè? De journalist die het boek geschreven heeft, zei net ook, er was veel saamhorigheid. Dat is zeker in een beginfase van een ramp het geval. Mensen vinden steun van elkaar, hebben iets samen meegemaakt, wat ook verbindt. Maar hoe langer het duurt, dan krijg je toch de situatie dat ieder met zijn eigen vraagstukken, zorgen bezig is. En sommigen kunnen daar zelf goed mee omgaan. Ja. Vinden ook zelf de weg met instanties. Mm-hmm. Hebben misschien ook wel meer financiële reserve om dat op te vangen. Voor anderen kan dat minder gelden. Maar wat als je deze mensen hoort, en anderen die u misschien in het vizier heeft, hebben die een trauma? Wat doet een ramp met mensen? Ik ben zelf, ik ben verbonden aan het Nationaal Psychotrauma Centrum ARC. De collega's en ik zijn erg terughoudend met het woord. En dat komt, dat zit er vooral in. Met iedereen die je spreekt na een ramp, dat heeft enorme impact. Dat hoor je in alle verhalen terug. Dus daar is geen spel tussen te krijgen. Een ramp doet veel met mensen. En dat raakt ieder aspect van je leven. Zeker als je dat wat belangrijk voor jou is, verliest. Dierbare bezit, huis en haard, veiligheidsgevoelens. Yeah. Die boom die toch heel belangrijk voor jou was. Hè? Dus je leven raakt verstoord. En dus dat is super belangrijk. Maar getraumatiseerd, dat is wel een heel zware term. Wanneer spreek je daar dan van? Ja, dan kom je eigenlijk op een punt. Wanneer kun je voor jezelf de draad weer oppakken, het normale patroon van je leven hervinden, weer overgaan tot een nieuwe orde van de dag, zaken achter je laten. Op het moment dat je die kracht niet hebt, dan kom je al meer in die richting. Maar nogmaals, ik weet ook niet of het functioneel is om het woord überhaupt te gebruiken. De kern van onze nazorg in Nederland, ook van de internationale richtlijnen, is dat je toch vooral moet kijken, wat hebben mensen nodig? Wat zijn hun behoeften? Ja. Ontwikkelen zij problemen waar we iets aan kunnen doen? Welke partij zou daar iets voor kunnen betekenen? En dat is ook bij iedere gebeurtenis wel anders. Hadden deze mensen op een of andere manier hierop voorbereid moeten zijn? En we hebben net van het KNMI gehoord, dit gaat wel vaker voorkomen. Niet om de maand, maar het is wel vaker gaan we dit zien. Nou, dat weten we dan nu. Dus zijn mensen dan beter voorbereid? Ik vraag me dat serieus af. Net zoals mijn collega ze juist al aangaf, het zijn nog steeds zeldzame gebeurtenissen, gelukkig. Yeah. En het zou zomaar kunnen dat het mede in het licht van klimaatverandering vaker gebeurt. Maar dan nog steeds hopen we dat het natuurlijk toch beperkt blijft in aantal. Yeah. En je kunt je eigenlijk niet voorbereiden op iets wat zo ver van je dagelijkse, je normaliteit, je dagelijkse leefwereld afstaat. Waren mensen dit vroeger meer gewend? Dat is ook een goede vraag. Wij hebben natuurlijk een geschiedenis, hè, als je naar dit land kijkt, met gigantische rampen. Yeah. Er zijn ook voorbeelden van overstromingen in de 15e eeuw, in de 14e eeuw, met 20.000 mensen die omkwamen. We hadden natuurlijk de watersnoodramp in 1953, 1836 mensen die omkwamen. In de moderne tijd, dus sinds die watersnood, zijn er gelukkig niet meer van dat soort grote rampen hebben plaatsgevonden in Nederland. De moderne tijd van nazorg begint eigenlijk in 1992 met de Bijlmerramp. Oh ja. Dus dat betekent dat ook sindsdien, daar is veel van geleerd. Daar hebben we gezondheidsonderzoekssystemen voor opgezet. We hebben nazorgprofessionals, richtlijnen. Ja. Dat is allemaal, heeft een enorme boost gemaakt sinds die ramp. En toch kun je er niet helemaal op voorbereid zijn. Nee. En een belangrijke toevoeging is ook nog, we zijn ook een samenleving geworden die zo veilig is en zo welvarend, dat het heel moeilijk wordt om nog met tegenslag om te gaan. Dat is wel een wezenlijk punt. Mm-hmm. Oh? Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Kort nog, ja. Uit internationale literatuur weten wij dat een ramp, een grote ramp, meer effect heeft op mensen die in een laag inkomensland wonen, of minder effect heeft op mensen in een laag inkomensland dan mensen in een welvarend land. Hmm. En dat heeft alles te maken met je referentiekader. Ja, ja. Dat is, ja. Nou, zolang we welvarend blijven, zullen we dan vaak nog dit soort shocks krijgen. Ik gebruik het woord trauma niet, maar Dat ligt dan wel in de voorspellingen, voor zover ik dat woord mag gebruiken, van het KNMI. Hartelijk dank dat u hier was, bijzonder hoogleraar Michel Dukkers. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Ander onderwerp bij de oliewinning in het Drentse Schonebeek. Daar komt afvalwater bij vrij. En dat vervuilde water werd tot vorig jaar geïnjecteerd in lege gasvelden in Overijssel. Daar kwam na hevig lokaal protest een eind aan. En nu zijn er plannen om volgend jaar dat afvalwater in de grond bij Schonebeek zelf te injecteren. Maar het verzet groeit nu ook in Drenthe. Deze week kwam de kwestie aan de orde in de gemeenteraad. En daar had een aantal insprekers, onder wie de volgende, stevige woorden over het proces. Of je nu voor, tegen of ergens nog in het midden zit, iedere inwoner van het gebied verdient een tot op het bot transparant proces. En niet deze voorgekookte poppenkast. De inspreker was Jenneke Ensink. En er waren er meer deze week. En allemaal waren ze niet te spreken over het afvalwaterplan zoals het er nu ligt. Bij ons Pim Siegers van het Dagblad van het Noorden. Pim, goedenavond. Welkom in de uitzending. Goedenavond, dankjewel. Ja, waarom zou hier sprake zijn van poppenkast? Het is in elk geval belangrijk om te weten welke poppetjes nu aan het spelen zijn. Ja. Ik snap dat criticasters van de oliewinning in Schonebeek er zo tegenaan kijken. Want het is wel een ratje toe aan regelingen wat op ons afkomt. Op dit moment. Horen we hier ook een soort BBB-signaal van hallo, wij zijn er hier op het platteland ook nog? Ja, wellicht. Maar ik vind het wel uniek dat Schonebeek is gegroepeerd eigenlijk tegen hun voormalig suikeroom en grootste werkgever voor het eerst volgens mij in de geschiedenis in het openbaar zich uitspreken. Ja. Dat zegt wel iets. Ja, want Schonebeek, dat is natuurlijk het gebied bekend van de ja-knikkers. Hè? Dat was dus ook een belangrijk gebied voor werknemers van de NAM. Dus de NAM was, je zegt al, suikeroom ook. Wat is er veranderd dan? Nou ja, ik denk dat ze in Schonebeek vooral nu kijken. Kijk, als ergens in Nederland de NAM nog vertrouwen krijgt om fossiele brandstof uit de grond te halen, dan is het in Schonebeek. Maar iedere kilometer dat je noordelijker naar Groningen gaat of zuidelijker naar Twente, daar zou het argwaan toenemen. En ik hoor nu van Schonebeeks dat zij zeggen van ja, die Herman Vinkers met zijn club in Twente, die zijn ook niet op het achterhoofd gevallen. En die hebben natuurlijk ook de parlementaire enquête in Groningen gevolgd. Voor het eerst in de geschiedenis komt daar dus kritiek uit. Ja, dat afvalwater zelf, Pim. Hoe komt dat ook alweer aan de waardoor ontstaat dat? Nou, er zit nog olie in de bodem voor honderden miljoenen euro's. Dus dat is de reden dat de NAM en dus ook de overheid die daar ook van profiteert dat graag naar boven wil hebben. En dat gaat, dat is heel stroperig. Daarom is ook de oliewinning eerder in 1996 stilgelegd. En in 2011 weer hervat. Omdat je met veel water de grond instoomt. Daar heb je de stoom voor nodig en dan komt de olie alsnog naar boven. Maar dat water moet weer terug de bodem in. Daar zit een chemicalium in. Dat is afvalwater. De NAM noemt dat eufemistisch productiewater. Maar er zit natuurlijk afvalwater in. Daar hebben ze in Twente te hoop gelopen. Ja. Daar waren ook lekkages. Er was van alles aan de hand. Precies, en dingen fout gegaan. Naar Schonebeek. Ja, zeker. Ja. Dan moeten ze ergens mee naartoe. Willen ze die oliewinning weer kunnen hervatten? Hè? En nu is dus de vraag, zal dat dan onder de grond in Schonebeek zelf komen? Het is ook in de gemeenteraad besproken, hoewel die er eigenlijk niet over gaat, hè? Ja, kijk, in Twente is het natuurlijk gestopt omdat de criticasters Stop Afvalwater Twente, de actiegroep, steun vond bij de overheid. Dus je kunt aan de ene kant zeggen, als de overheid achter de bevolking gaat staan, dan is er wel degelijk wat tegen te houden. Mm-hmm. Kijk, Hans Veilbrief, de staatssecretaris die erover gaat, heeft bij zijn aantreden gezegd, ik ga dat afvalwater van Twente naar Drenthe brengen, zij het wat schoner en veiliger. Maar alleen, dat heeft hij ook bij de aftrap in Schonebeek gezegd, als hij draagvlak krijgt van de lokale bevolking. Dat leek een hele veilige uitspraak, omdat nogmaals, in Schonebeek zeggen ze, als de NAM zegt dat het goed komt, dan komt het vaak wel goed. Ja. Alleen misschien hebben ze zich daar wel in vergist. Ja, en de vraag is dus, is er nou voldoende draagvlak, ondanks het feit dat de gemeente zegt, laten we maar doorgaan met het proces. Ja. Ik leg dat ook even voor aan Jos van Hees. Hij is voorzitter van Dorpsbelangen Schonebeek. Ook welkom in de uitzending, meneer Van Hees. Goedenavond. Goedenavond. Welk probleem heeft u met deze stand van zaken? Als voorzitter van Dorpsbelangen, Schonebeek, hebben wij natuurlijk een aantal doelstellingen voor ons dorp. Met betrekking tot veiligheid, omgeving en de ontwikkelingen die zich nu aankondigen. Daar heb je ook als Dorpsbelangen de plicht om ook te kijken van, nou, wat gaat de NAM hier nu doen? Ja. En hoe wordt hierover gedacht? Dat en het lijkt er eigenlijk op, als je die brief van de gemeente leest, die ze dus ook naar staatssecretaris Veilbrief hebben gestuurd, dan lijkt het een beetje alsof ze zeggen, nou, er is een ontzorgingstafel. Dus er wordt gesproken met bewoners, er wordt gesproken met het dorp. Er worden piketpaaltjes geslagen. We kunnen door met dit proces. Met andere woorden, ja, we zitten op koers om die afvalwaterinjectie daadwerkelijk plaats te laten vinden. Toch? Zo leest u het ook? Nee, goed, dat klopt. Zo wordt het geformuleerd in de brief van het college. Maar dat gaat ons echt een brug te ver. Wij nemen zelf ook deel aan de tafel, aan de ontzorgingstafel. Op zich is het een raar woord natuurlijk, hè. Moet je ontzorgen. Maar goed, men heeft geleerd uit het verleden van wat fouten ze gaan. Van nou, dit is een pilot vanuit economische zaken. Van laten we hier een gebiedsproces op zetten. En ook de bevolking erbij betrekken. Maar dat is allemaal te vlug gebeurd. Die samenstelling van die tafel. Er zitten te weinig inwoners in. Is totaal niet representatief. Dus dat had in het verleden veel beter opgezet moeten worden. Dat had echt anders gekund. Nou goed, die brief komt nu te vlug. En omdat wij ook van mening zijn als dorpsbelangen, dat wij gewoon ook willen weten, hoe zit de bevolking hierin? Ja. Nou, hebben wij gezegd van, nou, wij willen een enquête opstellen. Ja. Waarin is die al gedaan, wij die enquête? Van, nee. Want dat vraagt natuurlijk een zorgvuldig proces. Mm-hmm. Van, wij hebben ook gevraagd in onze openbare vergadering van, wie wil ons daarbij helpen? Ja. Nou, dan hebben een aantal burgers gezegd van, oké, wij willen jullie daarbij helpen. We hebben een onafhankelijk bureau in de arm genomen om hen daarbij te helpen. Een brainstormavond gehad met allerlei thema's van, nou, wat moet er in die enquête komen? Want er wordt geen enquête met een simpele vraag van ja of nee. Met ja, maar eigenlijk, vragen. Voordat u die enquête heeft uit kunnen strooien, komt die beslissing van de gemeenteraad eigenlijk al? Nou, het is geen beslissing. Nou ja, het is, besluit om die brief te sturen van alles is in orde. Ja, nou, en wij hebben... Ja, dat klopt. En we hebben dus ook afgelopen maandag is dat ook in Emmen bij de commissievergadering heel duidelijk gesteld. College, je gaat te snel. Stop die brief. Wij hebben het advies gegeven. Stop die brief eerst nog maar eens even in de la. En gaat het je werkelijk om ook wat de omgeving vindt. Ja. Dan moet je ons de tijd en ruimte geven om die enquête uit te voeren. Wij zitten nu in de beginfase. Ja. En daar gaat tijd allemaal van te snel. Nou. Veel te snel. Ja, wat ik even wel wil weten, want dat vraag je altijd af bij inspraak. Hè? Wilt u eigenlijk deze afvalwaterinjectie tegenhouden? Of zegt u, nou nee, wij willen erover meedenken en wij zijn nog niet zover? Nee, dat is dus het laatste van. Wat zou natuurlijk slecht zijn als dorpsbelangen een positie kiest nu? Want daarvoor zijn de meningen gewoon in het dorp gewoon ook divers. En dat heb je te respecteren. En als dorpsbelangen die je in dat geval ook gewoon neutraal te zijn. Ja. En moet je ook niet gaan sturen in je enquête. Dat neigt naar voor of naar tegen. En daarvoor hebben we ook een onafhankelijk bureau. En komen er straks ook 9 of 10 vragen bij de bewoners. Allemaal via de brievenbus in hun bezit. Ja. En kan men reageren. Maar dan is het eigenlijk nog de vraag. Ja. En dat leg ik dan nog even terug voor aan Pim Siegers. Tot slot van Dagblad van het Noorden, Pim. Of het dan eigenlijk al niet te ver is doorgerold om het nog tegen te kunnen houden voor zo'n dorpsraad, Pim? Ja, die angst is er wel degelijk. Kijk, ik hoor ook van Jos van Hees. Kijk, traditioneel zijn de NAM en economische zaken zijn twee handen op één buik. En waar de angst nu zit bij de kritische Schonebekers is dat de gemeente Coevorden en Emmen gaat hierover eigenlijk die derde hand op die buik volgen. En dat ze eigenlijk op voorhand zeggen, kijk, de wethouders zeggen beide, het is logisch wat de NAM nu wil. En we hebben ook vertrouwen in het vervolg. En er zijn veel Schonebekers die dat vertrouwen niet hebben. En dus nu eigenlijk steun zoeken bij de lokale overheid. En dat zal wel slim zijn als die gewoon die uitslag van die enquête afwachten, alvorens de brief aan Veilbrief te sturen. Juist. Pim, wij gaan het zelf ook meemaken, want Point Regio komt met de pop-up richting Emmen. En daar rekenen we dan Schonebeek, het mooie Schonebeek, natuurlijk ook onder. Dus we komen hier nog verder over te spreken. Hartelijk dank. Pim Siegers van het Dagblad van het Noorden, partner van Point Regio. En Jos van Hees van Dorpsbelangen Schonebeek. Pointer met Niels Huithuis. Dit is de roep van de kokmeeuw. En er is een kans dat we die roep minder vaak gaan horen de komende tijd. Want in Nederland is onder deze meeuwensoort, trouwens ook onder andere soorten meeuwen, de besmettelijke variant van de vogelgriep onverwacht hard gestegen de afgelopen 3 maanden. Deze week verscheen een rapport met daarin een overzicht van vogelgriepuitbraken in Europa. En daarin staat een aantal alarmerende conclusies. Daar praat ik zo meteen over met een van de auteurs van het rapport. Eerst even naar de mensen in Nederland die dagelijks met de vogelgriep te maken hebben en het aantal besmette meeuwen zien toenemen. dierenambulance in Vianen. Een paar grote loodsen, geschilderd in allerlei verschillende soorten groen. Midden in de weilanden bij Culemborg, omzoomd door rijk knotwilgen. Ik heb afgesproken met Gerrit de Boom, de operationeel coördinator. Want hij vertelde mij dat ze ontzettend veel meeuwen met vogelgriep hebben gehad de laatste maanden. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Hey. Zo, weer koffie. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen allemaal. Hallo. Koffie of thee? Okay. Ja, gelijk. Oké. Okay. Nee, het is druk. Jullie mogen gelijk. En er zijn natuurlijk ook weer waarschijnlijk vogelgriepslachtoffers. Ja, dat kan zomaar. We gaan eens kijken. Maar even voor het oprapen van vogels. Ook een aangereden vogel kan een vogelgriepslachtoffer zijn. Hè? Want hij kan verzwakt zijn door de vogelgriep. Ja. Dus altijd die handschoenen en het mondkapje even op nou. Ja? Yes. Oké. Okay. Tot zo. Maar het is nou echt... John is er al 2 wezen doen vanmorgen. Echt? Ja. Die kwam 8 uur binnen hier, toen lagen er al 2. Dus die is gelijk gaan rijden. En nu komt er alweer een binnen. Mag ik hem even pakken? Ja, tuurlijk. Zwart, hè? Gerrit? Ja. Ja. Het gaat voor u al... Dank je. We hebben er heel veel. We zitten nu al op een kleine 200 vogelgriepslachtoffers, waarvan het merendeel meeuwen. Dan praten we over, even denken, het is nu een week of 8, 9. Ja. En dat begon heel langzaamaan. Maar ja, nu merken we gewoon dat het hand over hand toeneemt. En van de week hadden we een dag dat we 14 vogelgriepslachtoffers binnenkregen. Dus dat, ja, het is onder de meeuwen begonnen. Op dit moment slaat hij wel over naar de ganzen en de zwanen, merken wij. Gerrit meldt de vogels altijd bij het Dutch Wildlife Health Center, het DWHC. Dat is het centrale punt in Nederland waar je dode dieren kan aanmelden. En zij doen ook onderzoek naar de doodsoorzaak. Ja, zeker in eerste instantie om te kijken of het inderdaad om een positieve variant gaat. Stuur je uit elk gebied een aantal exemplaren in naar de DWHC. En wij hebben momenteel voor ons hele gebied alles echt positief bevonden. Dus we weten echt dat we positief in de vogelgriep zitten. Ja, ja, het is echt wel, het is echt raak op dit moment. Ja. Dierenambulance Vianen met Gerrit, goedemorgen. Hallo. Nou, wij komen hem halen, maar ik denk dat het eind van de ochtend, begin van de middag wordt. Het is heel erg druk met vogelgriepslachtoffers en dat gaat even voor op dit moment, omdat het ook gevaar voor de volksgezondheid kan zijn natuurlijk. Maar wij komen hem halen, dat beloof ik. Ja? Ja, zo is het. Dan bellen wij even een half uurtje van tevoren als we komen. Oké, dank u wel. Dag. Dag. Maak je je zorgen over de komende trek? Uit het oogpunt van volksgezondheid wel. Uit het oogpunt van onze dierenambulance niet. We zijn erop voorbereid. We hebben alle middelen liggen. We hebben de auto's, we hebben de mensen. We kunnen het aan, dat weet ik 100% zeker. Maar in het kader van de volksgezondheid wel. Want het is toch wel heel raar dat hij nu al echt permanent 2 jaar in Nederland is, die vogelgriep. En nou, dan zie je dus, het ambtelijk apparaat is dan heel traag. Die beginnen nu te reageren. Maar wij hebben het probleem al 2 jaar aangekaart en op 2 jaar gezegd, jongens, het is er. Mijn grote angst is gewoon dat er te laat ingesprongen was als er daadwerkelijk iets gebeurt. En zijn jouw vrijwilligers ook bang ervoor dat ze het zelf krijgen? Ja, met name de oudere vrijwilligers die ook met de COVID-problemen hebben gehad. En die nu ook zeggen van, joh, als het niet hoeft, dan rij ik liever de andere ritten. En wat doet Gerrit eigenlijk met al die dode vogels? Nou, die worden opgehaald door de Rendak. De Rendak is de enige partij in Nederland die dode dieren mag ophalen en verwerken. En er staan nu 5 grote containers helemaal vol met kadavers. Echt? Waar? Ja, hierachter. Kunnen we daar even heen? Ja, ook in de regio. Mag dat niet? Ja, mag wel, maar blijf er wel een beetje vandaan. Want er kan dus, je weet nooit wat erin zit. En er staan hier een aantal. Die zijn dus, hier is die zwaan vannacht ook ingelost. Oh ja. Oh, ik zie hem, ja. En dan komt hij gewoon een grijze kliko. En die kiept ze zo naar binnen toe. Dus hier liggen in die kliko's liggen al die dode vogels? Deze 3 die zijn nu vol. Die gaan ook weer die grote container in. Daar staan er nog 3. Dat wordt allemaal gekoeld. Oh. En dan komt de rendak lossen. En dan die weegt dat gelijk. En dan wordt er op gewicht wordt afgerekend. Oh, ja. Daar moet je ook nog voor betalen, ja. Ja. Ja, daar moet je voor betalen. Dat is nou helemaal zo. Dat is raar, hè? Want je haalt dus, wij lossen een probleem op voor de overheid. Ja, en dan moeten die vogelgriepslachtoffers afgehaald worden hier. En dan moeten wij het betalen. Ja. Is krom, hè? Nou, ze hebben de eerste gans aan boord en dat is een vogelgriepslachtoffer. Dus... Echt? Ja, blauwe ogen. En, ja. Verslag was van Meike van Wijk. Ik praat dus met viroloog Thijs Kuiken. Hij is verbonden aan het Erasmus MC en heeft meegeschreven aan het rapport dat deze week uitkwam met de vogelgriepuitbraken over de hele wereld. Europa in het bijzonder. Er was haast bij. En wat valt op als je kijkt naar het gebied waar die laatste uitbraak is, meneer Kuiken? Wat opvalt is dat het virus zich heel sterk uitbreidt in Zuid-Amerika, naar het zuiden toe. En treft zowel wilde dieren. En wat opvalt is dat er een hele grote uitbraak is geweest in Zuid-Amerikaanse zeeleeuwen. Daar zijn meer dan 3000 van dood gegaan. En het kan niet uitgesloten worden dat er virus van zeeleeuw naar zeeleeuw is gegaan. En dat is dan wel verontrustend. Ja, want dat zijn dus zoogdieren die oorspronkelijk dan waarschijnlijk een dode vogel hebben gegeten. Maar het zou ook kunnen zijn dat het op elkaar overslaat. En de kokmeeuwen worden dus genoemd. Grote aantallen? Ja, in Europa gaat het nu vooral in de wilde dieren om kokmeeuwen. Inderdaad een paar honderd tot een paar duizend dieren in een aantal Europese landen. Frankrijk, Duitsland, België en ook in Nederland. En dat is bijzonder. Wat er gebeurd is, is mogelijk dat, dat het meer besmettelijk is geraakt onder kokmeeuw, omdat er een recombinatie heeft plaatsgevonden tussen het vogelgriepvirus dat nu rondgaat en een vogelgriepvirus dat van nature in kokmeeuwen voorkomt. Ja. Dan was er deze week sprake van een vaccin dat gevonden is. Dat moet nog verder worden getest. Maar dat komt natuurlijk wat de huidige periode te laat. Dat klopt, ja. Het is een vaccin die al commercieel beschikbaar is en al in andere landen gebruikt wordt. Maar die is nu getest in Nederland tegen het virus die in Europa rondgaat. En die blijkt goed te werken in die zin dat het ziekte en sterfte bij pluimvee voorkomt en ook geen verspreiding geeft tussen kippen in het laboratoriumomstandigheden. Dus nee. Zo snel als die gebruikt kan worden, zou het heel goed zijn, zowel in Nederland als in het buitenland. Ja, tot die tijd blijft het belangrijk om te melden en ook om ze op te ruimen. Nou is de vraag of dat in Nederland goed geregeld is. Daar hebben we vorige twee weken geleden een uitzending over gemaakt. Kunnen mensen nog even terugluisteren. Hartelijk dank, viroloog Thijs Kuiken, te vinden via pointer.nl. Kom ik nog even terug bij Ronald van Dam, ja, voor de Formule 1. 1 Perez, 2 Verstappen en 3... Geen Alonso, nee. Oh. Ja, hij stond bij de start net niet helemaal goed in zijn vak. Kreeg daar een 5-seconden straf voor. Die dacht hij ondergaan te hebben bij zijn pitstop. Maar zijn monteurs waren iets te enthousiast. Je moet 5 seconden stilstaan voordat ze ook daadwerkelijk aan de auto gaan werken. Ze deden niet snel, dus die 5 seconden is 10 seconden geworden. Dus hij zakt van 3 naar 4. Wel leuk voor de Nederlandse fans. Max Verstappen reed toch nog de snelste ronde in de race. In de allerlaatste ronde. Het levert hem 1 puntje op. Dus hij is de leider in het wereldkampioenschap. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje een slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van een start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers.